sig hitåt mig en gång, en enda gång. Ända tills nu kändes livet så väldigt tomt och övergivet. Men du har ändrat det, och boy, min ensamhet försvann när jag dig fann. Men trots att jag så gärna vill, så är det svårt att vinna dig. Du har ju ingen aning om att jag finns till. Du måste alltså upptäcka mig. Ända tills nu har jag fått leta. Därför så är det skönt att veta att du är just min typ. Och boy, se hitåt mig en gång, en enda gång. Min ensamhet försvann när jag dig fann. Men trots att jag så gärna vill, så är det svårt att vinna dig. Du har ju ingen aning om att jag finns till. Du måste alltså upptäcka mig ända tills nu.